Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sejm zajmie się dziś listą 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wskazały ich PiS i Kukiz15. Nowa unijna ekspertyza dotycząca Nord Stream 2 jest ciosem dla przeciwników tej inwestycji. Szczegóły za chwilę w relacji naszej korespondentki. Zima, mróz i w efekcie większość kupionych niedawno przez Kielce autobusów hybrydowych zamiast jeździć stoi w zajezdni. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zatwierdziła wieczorem listę 15 sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. To są osoby wskazane przez PiS i Kukiz15. Dziś ma je zatwierdzić Sejm. Komisja odrzuciła wniosek opozycji o zamknięcie posiedzenia i ponowne przeprowadzenie wyboru kandydatów do KRS-u. Sprawą zajmuje się Karol Surówka. Kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa było 15, z Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz15. Pozostałe ugrupowania zrezygnowały ze zgłaszania kandydatów, uznając zmiany w KRS za niekonstytucyjne. Jako że komisja miała zatwierdzić właśnie listę 15 osób, zrobiono to w jednym głosowaniu. Według opozycji było to złamanie procedury, bo zabrakło debaty. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej nazwał to listą wstydu. Bo każdy, kto bierze udział w procedurze łamania konstytucji, powinien się wstydzić. Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS mówił podczas posiedzenia, że komisja miała jedynie przygotować listę, a nie opiniować kandydatów. Jak mówił, mogłaby się odbyć debata, gdyby PO i Nowoczesna zgłosiły kandydatów. Skoro z tego prawa kluby zrezygnowały, sprawa była prosta. Obydwa kluby zgłosiły 15 kandydatów, a więc tylu, ilu ma być umieszczonych na liście. Karol Surówka, Polskie Radio. Senacka Komisja Ustawodawcza wraca do pracy nad projektami uchwał w sprawie Marca 68. Propozycje są dwie, PiS-u i PO. Jest wola wypracowania kompromisu. To polityka, a tymczasem w całym kraju ruszają obchody mające przypomnieć to, co działo się pół wieku temu. Będą spotkania osób wyrzucanych wtedy z Polski przez komunistyczne władze. Będą koncerty i wystawy, jak ta w warszawskiej galerii Kortegarda, mówi Leo Kantor. Te zdjęcia są z całego świata przysłane. Jak człowiek wyjeżdża i nic nie może ze sobą zabrać, tylko poduszkę, koc, bo przecież odbierano rzeczy wartościowe. Zakładając, że się nie zobaczy tego kraju już nigdy w życiu, bo wtedy bandyci trzymali przecież za gardło ten kraj, to biorą zdjęcia. Doktor Leopold Sobel wyjechał do Izraela na chwilę przed wydarzeniami marcowymi. W Polsce została jednak jego rodzina. 4 marca powołano mnie na służbę rezerwisty wojskowego w Izraelu i przez wszystkie te dni siedziałem na pozycji w samochodzie pancernym. Nic nie wiedziałem. Chyba 20 któregoś marca zadzwoniłem do domu i mama mówi, nie widzisz co tu się dzieje, co to? Ja mówię, mama, o co mama rozmawia? I ona mi opowiedziała, biją się na ulicach, rewolucja. Kampania komunistycznych władz wywołała falę przymusowej emigracji osób pochodzenia żydowskiego, a także ludzi kultury i naukowców. Według różnych źródeł w 1968 roku wyjechało z Polski od 13 do 20 tysięcy osób. Jest nowa unijna ekspertyza dotycząca Nord Stream 2, która jest ciosem dla przeciwników tej inwestycji, a wśród nich są polskie władze. Prawnicy unijnej rady zakwestionowali prawo komisji do objęcia europejskimi przepisami morskich odcinków rurociągów importowych, takich jak Nord Stream 2. Szczegóły w relacji Beaty Płomackiej. Prawnicy Rady napisali, że nie można stosować unijnego prawa wobec gazociągów importowych przebiegających przez wyłączne strefy ekonomiczne krajów członkowskich. Prawnicy powołali się na konwencję ONZ o prawie morza. Ta ekspertyza została zamówiona przez Bułgarię, kierującą pracami Unii Europejskiej na wniosek Niemiec. Różni się ona diametralnie od tej, którą w ubiegłym roku przedstawił rząd w Warszawie, starający się storpedować przygotowania do budowy Nord Stream 2. Polska uważa, że ta inwestycja godzi w jej interesy i jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Teraz unijni dyplomaci w rozmowie z Polskim Radiem przyznają, że argumenty przeciwników budowy drugiej magistrali gazociągu północnego zostały osłabione. Przedstawiciele państw członkowskich po raz pierwszy omówią nową ekspertyzę prawną w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec w serwisie o trójki jeszcze informacje z Kielc. Część kupionych ostatnio przez tamtejsze władze autobusów hybrydowych zamiast jeździć stoi w zajezdni. Przyczyną są problemy techniczne. Problem dotyczy autobusów 18-metrowych, tak zwanych przegubowców. W 8 na 10 z nich wystąpiła awaria. A problemy pojawiły się podczas intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur. Przedstawiciele producenta firmy Solaris są zaskoczeni sytuacją. Mówią, że podobne autobusy jeżdżą na przykład w Krakowie i nie ma z nimi żadnych problemów. Autobusy kosztowały 56 milionów złotych. 85% pieniędzy pochodziło ze środków unijnych. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 8.30. Tomasz Gorazdowski o sporcie. A w sporcie najpierw o sprawach stricte sportowych. I piłka na początek. Jagiellonia idzie na mistrza, tak mówią w Białymstoku. Na razie jest na najlepszej drodze, prowadzi w tabeli z 3-punktową przewagą nad Legią. W 2018 roku Jagiellonia wszystko wygrywa, a wczoraj wygrała 2-0 z Wisłą Kraków. Mówi zasmucony trochę kapitan Wisły, Rafał Boguski. Nic nam z tego, że prowadziliśmy grę, w pewnych momentach naprawdę nieźle to wyglądało, no ale nie strzeliliśmy bramek. Dwie dobre sytuacje, ale to Jagiellonia w pierwszej połowie strzeliła bramkę, po stałym fragmencie strzeliła na 2-0 i zabiła to spotkanie. W końcu jednak coś ciekawego, Jagiellonia zabiła spotkanie drugą bramką. Ciekawe jak z zabijaniem... Nowa forma. Ciekawe jak z zabijaniem poradzą sobie dzisiaj piłkarze PSG i Realu Madryt, którzy zmierzą się w najciekawiej zapowiadającym się meczu gier w Lidze Mistrzów. Koktajl z obaw i nadziei panują nad Sekwaną przed rewanżowym meczem PSG z Realem Madryt. To spotkanie ma dwa wymiary. Jeden, rzecz jasna, czysto sportowy, bo stawką jest awans, i ten drugi dotyczący przyszłości stołecznego klubu z Parku Książąt. Od kilku lat katarscy szejkowie inwestują ogromne pieniądze, a wyniki PSG nie są na miarę ich ambicji, bo mistrzostwo Francji, zwycięstwo w Pucharze Kraju i w Pucharze Ligi nie zaspokajają ambicji Katarczyków, którzy chcą jednego, sukcesu w Champions League, najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach piłkarskich świata. Szejkowie wymieniali trenerów. Teraz jeśli PSG nie przeskoczy królewskiej przeszkody, to też dojdzie do trzęsienia ziemi. Posypią się głowy trenerów, obsługi technicznej i najprawdopodobniej nastąpi wielki remanent w składzie. Nie ma Neymara, ale jego koledzy nie biorą pod uwagę porażki. Liczą na znajdującego się w świetnej formie Di Marię, Cavaniego na środku i młody talent pierwszej wody Mbappe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W pierwszym spotkaniu było 3-1 dla Realu, no a w pozostałych meczach Liverpool zagra z Porto. 5-0 dla Anglików w pierwszym meczu, Manchester City z Bazyleą, i tu Anglicy wygrali, było 4-0, no i Tottenham z Juventusem na koniec będzie ciekawie, bo w pierwszym meczu było 2-2, zatem wszystko może się wydarzyć. No i tak, na koniec... aby polski sędzia tam nie będzie sędziował? Szymon Marciniak. Tak. Oby trochę lepiej niż ostatnio. Na koniec o rozstrzygnięciu przy zielonym stoliku. Komisja Ligi nie miała litości dla Piasta Gliwice. Za zamieszki podczas meczu z Górnikiem Zabrze Piast został ukarany walkowerem. Konsekwencji nie uniknął Górnik, któremu odjęto 3 punkty. Jeżeli tych 3 punktów Górnikowi do czegoś zabraknie, no to pozostanie pogratulować klubowej łobuzerii. Południa napływa ciepłe powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno będzie, na Suwalszczyźnie popada śnieg. W pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem. Uwaga, w centrum i na południu kraju opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. No i temperatura od zera się zaczyna w Suwałkach. +1 w Białymstoku i Augustowie, 2 w Łodzi i Olsztynie, 3 w Warszawie, Trójmieście, Toruniu, Lublinie, Katowicach i Poznaniu, 4 w Rzeszowie i Szklarskiej Porębie, 5 w Gorzowie i Przemyślu, 6 w Szczecinie i Zielonej Górze, do 7 stopni w Krakowie. Od rana Państwo podpowiadają takie trudne zbitki, żeby sobie rozgrzać organ mowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty 10 marca w Mediamarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1000 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Poznaj Kona, nowego SUV-a Hyundai w atrakcyjnej cenie z silnikiem turbo i napędem na 4 koła. Teraz w specjalnej promocji tylko w ograniczonej liczbie i tylko w tygodniu otwartym Kona. Przyjdź do salonów Hyundai od 5 do 10 marca. Kona, nowy SUV Hyundai. Ty prowadzisz, ty decydujesz. Od 5 do 10 marca w salonach Hyundai. Dobre widzenie to same korzyści. A czy ty masz pewność, że dobrze widzisz? Teraz w salonach Vision Express profesjonalne badanie wzroku za jedyne 9 zł. Wejdź na wielkiebadaniewzroku.pl i umów się na wizytę. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Samsung 58 cali zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert.

Czy odchudzanie rządu jest uzgodnione z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, czy to jest inicjatywa Mateusza Morawieckiego? Czy jest uzgodnione z panem prezesem Kaczyńskim? Mówiąc szczerze, tego nie wiem, chociaż zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Na pewno pan premier Morawiecki od samego początku zapowiadał takie odchudzenie. Dowodem na to jest moja wypowiedź z bodajże 12 stycznia w Piaskiem po oczach u pana redaktora Piaseckiego. Zapowiadałem, że do takiego odchudzenia rządu dojdzie. Sprawa się trochę przeciągnęła ze względu na spór wokół ustawy o IPN. Troszkę pan premier Morawiecki musiał się skoncentrować, jakby inaczej sobie ułożyć priorytety, ale bardzo dobrze. Czyli to nie jest ucieczka do przodu, chcę pan powiedzieć, po nagrodach i burzy, która się rozpętała. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do tego, żeby przejrzeć wywiad, jakiego udzieliłem 12 stycznia. Tam expressis verbis mówiłem o tym planie pana premiera Morawieckiego. Pamiętam to doskonale, bo potem parę razy dziennikarze wytykali mi, że zapowiedziałem coś, do czego nie doszło. No właśnie się zbliża szybkimi krokami. Przypomnijmy, co powiedział premier Morawiecki. Otóż zapowiedział zmiany w sposobie wynagradzania ministrów. Nieprzyznawanie, cytuję, takich nagród i premii. Pewnie obywatele temu przyklasną, ale czy nie ucierpi dziecko wylewane z kąpielą, ponieważ nagrody same w sobie nie są niczym złym, tak mi się wydaje. Jest jasne stanowisko pana premiera. Ministrowie konstytucyjni nie będą mieli w tej kadencji podwyżek, nie będą mieli nagród. Natomiast pan premier zaproponował pewne rozwiązania dotyczące przede wszystkim podsekretarzy stanu. Tak, pan mówi jasne stanowisko, ale ja pytam, czy to jest dobre stanowisko, czy to jest mądre, bo może za wybitne osiągnięcia powinny być nieliczne, ale jednak nagrody. Politycy poruszają się w obrębie nie tyle tego, co słuszne, ile tego, co możliwe. Nie ma społecznego przyzwolenia w tej chwili ani dla nagród za jakiekolwiek największe nawet zasługi, ani na podwyżki. Trzeba to przyjąć do wiadomości, nawet jeżeli konsekwencją jest paradoks polegający na tym, że ministrowie zarabiają znacznie mniej niż wielu ich podwładnych. I trzeba temu przyklasnąć i się na to godzić, tak? Przyklasnąć się bym niekoniecznie, godzić się tak, dlatego że reformy można wprowadzać tylko wtedy, kiedy jest przynajmniej jakieś minimum przyzwolenia społecznego na to. Nie, tego przyzwolenia społecznego w tej chwili nie ma. Sekretarze stanu, którzy są posłami, mają dodatkowo dostawać połowę poselskiego uposażenia albo nawet 60%, a podsekretarze mają przejść do służby cywilnej. Czyli zamiast nagród będą podwyżki i tu obywatele pewnie nie przyklasną. Ja bym rozróżnił kwestię podsekretarzy od sekretarzy stanu. Podsekretarzy, pan premier Morawiecki proponuje na modłę takich krajów jak chociażby Niemcy czy kraje skandynawskie przesunąć do korpusu służby cywilnej. To się wiąże z podniesieniem wynagrodzeń dla nich, ale też wiąże się z tym, że muszą zarzucić aktywność polityczną. Jeżeli jakiś wiceminister, podsekretarz stanu jest członkiem partii politycznej, to stanie przed wyborem, występuje z tej partii bądź rezygnuje ze stanowiska ministerialnego. Na pewno będziemy o szczegółach rozmawiać. Dyskusyjne jest rzeczywiście, dyskusyjna jest ta część propozycji dotycząca sekretarzy stanów, którzy są posłami. Pan premier proponuje, żeby oni pobierali znowu, tak jak się to dzieje w wielu krajach europejskich, część wynagrodzenia poselskiego czy senatorskiego. No i opozycja już grzmi, że tak nie było przez 28 lat. Oba te rozwiązania, i to dotyczące podsekretarzy stanu, i to dotyczące sekretarzy, wymaga zmian ustawowych. Będzie czas w parlamencie, żeby o tych sprawach solidnie przedyskutować, podyskutować z opozycją. I jeszcze jedna rzecz. Ja uważam, że trzeba porządkować państwo i trzeba też uporządkować kwestie wynagrodzeń członków rządu, ale nie mam wątpliwości, że jakiekolwiek rozwiązania się wprowadzi, to one docelowo powinny zacząć obowiązywać od następnej kadencji. Ja mówię o takich systemowych rozwiązaniach, bo tutaj propozycje... Ma pan rację, ja to słyszę od dziesięcioleci. Tak, no ale naprawdę, że trzeba to uregulować i od brakuje, następnej kadencji. Politykom i brakuje, to mówią. Tutaj bije się również, żeby we własne piersi odwagi, żeby stanąć oko w oko z mediami, stanąć oko w oko z tą częścią opinii publicznej, która nie chce na żadne takie rozwiązania przystać. A z czego wynika te 20%, o które ma być zredukowana liczba wiceministrów, podsekretarzy stanu? Jeżeli jeszcze nie było przeglądu, a premier rzuca 20%, to teraz ministrowie mogą myśleć, może ja polecę, czy to jest zdrowe? Przegląd jest w trakcie i te 20% według słów pana premiera, to są dane wstępne, szacunkowe, pan premier powiedział, może 20%, może 25%, tak, ale każdy z ministrów wie, że jego misja trwa tak długo, jak długo premier chce z nim nadal współpracować. I zaręczam pani, że wszyscy ministrowie, niezależnie od zapowiedzi... To nie będzie takiego dygotu? Zapowiedzi pana premiera Morawieckiego, wszyscy bardzo intensywnie pracują. A czy przy redukcji będą zachowane kwoty każdej z trzech partii tworzących rząd? To jest osobna kwestia. Ja oczywiście sobie życzył, żeby przy redukcji proporcje uległy poprawie na rzecz mniejszych koalicjantów, no ale mówiąc serio, sądzę, że tutaj proporcje zostaną zachowane. A ilu jest u pana wiceministrów? Ilu wiceministrów? Tak, wydaje wiele, się, że mam nie trzech. Pamięta? Nie, wiceministrów mam trzech. Pan minister Zagórski, który jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Piotr Dardziński, mój bliski współpracownik z Ministerstwa Nauki. Podkreślam, że mam tylko jednego wiceministra, członka partii, nawiasem mówiąc, wybitnie kompetentnego człowieka. Tak, ale ja pytam, ile jest u pana w Ministerstwie Nauki? A ile jest w Ministerstwie Nauki? Czterech, czyli tylu, ilu było w poprzednich kadencjach. Tutaj nie doszło, jeżeli chodzi o mój los, do żadnego zwiększenia. I ta liczba nie powinna być zmniejszona. Jeżeli będzie, takie będzie życzenie pana premiera, no to się będziemy zastanawiać, jak przeprowadzać bardzo głębokie reformy, bo jesteśmy no, nieomal dosłownie w przededniu rozpoczęcia tych reform ze zredukowaną liczbą wiceministrów, ale pani redaktor, jak trzeba, będzie, damy radę. A jeśli chodzi o gabinety polityczne, jak to u pana wygląda? Mam pięcioro członków gabinetu politycznego i tutaj muszę powiedzieć, że jestem radykalnym przeciwnikiem tych populistycznych odzywek posłów Kukiza w ministerstwie. Część zadań to są zadania stricte polityczne. Panie premierze, ale te gabinety polityczne są potrzebne. Określa odzywki, słyszeliśmy z ust polityków, którzy dziś tworzą koalicję rządową. Być może tak. W kampanii wyborczej bardzo często to było słychać. Nie wykluczam, że tak jest. Ja nigdy pod tego typu postulatami się nie wypowiadałem, dlatego że w ministerstwie jest cały szereg zadań politycznych, którymi urzędnicy służby cywilnej nie powinni się zajmować. Poza tym w momencie, gdy minister przychodzi do nowego resortu, tak bym kiedyś, gdy pierwszy raz zostawałem ministrem, trochę żartem, ale w gruncie rzeczy serio powiedział mi pewien doświadczony, wielokrotny minister. To jest trochę tak, jakby ten nowy minister był komandosem rzuconym na wrogi teren. Jak nie ma wokół siebie innych komandosów, to jest skazany na porażkę. Kiedy zostanie złożony projekt Konstytucji dla Nauki do Komitetu Stałego Rady Ministrów? W najbliższy czwartek, czyli za dwa dni, projekt będzie analizowany na Komitecie Stałym. Zapewne z jedną istotną rozbieżnością z Ministerstwem Finansów trafi na posiedzenie rządu. Liczę, że to się wydarzy w przyszłym tygodniu. Ta rozbieżność w przyszłym? A na posiedzenie rządu w przyszłym, a teraz tak. Komitet Stały. Czyli w czwartek Komitet Stały, wtorek posiedzenie rządu, a potem szybkie prace w parlamencie. A ta rozmierzność dotyczy dwóch spraw czy jednej sprawy? Bo do tej pory było tak, że wątpliwości ze strony Ministerstwa Finansów i to jeszcze ministra Morawieckiego, o ile pamiętam, budziła kwestia powiązania płac w nauce czy też wydatków w nauce z płacami w gospodarce. Teraz dochodzi jeszcze sztywne zapisanie nakładów na naukę, wzrastających do 1,8% za 10 lat. 1,8%, ale nie na samą naukę, tylko na naukę i szkolnictwo wyższe. Ja rozumiem i naprawdę nie mam cienia pretensji do pani minister Czerwińskiej. Tak, ale ja pytam, czy oba te rozwiązania są kontestowane przez Ministerstwo Finansów i taka jest natura funkcjonowania każdego rządu. Minister Finansów musi dbać o to, żeby wydatki publiczne były możliwie elastyczne. Z kolei ministrowie, szefowie innych resortów dbają o to, żeby obszary, za które odpowiadają, były w miarę możliwości, czy miały stabilną perspektywę finansowania. My mamy bardzo niskie nakłady na szkolnictwo wyższe, to one są jeszcze przeciętne. No dobrze, kto będzie miał głos decydujący? Dramatycznie niskie. Na końcu posłowie. Posłowie i senatorowie. Jasne, na końcu posłowie, ale ktoś, jak to się mówi, musi machnąć chorągiewką, żeby odpowiednio zagłosowali. A poza tym właśnie musi przez rząd władze, jeszcze to przejść. Są władze klubu, są władze obozu politycznego, ale no dobrze, tego typu rozwiązania się ucierają w rozmowach najważniejszych polityków rządu i obozu. No właśnie chciałabym zapytać, czy pan uciera te oglądy? Ucieram, jak najbardziej ucieram. A z kim pan uciera? I z panem premierem Morawieckim. Rozmawiałem z nim wczoraj na temat tej ustawy i on jest zasadniczo rzecz biorąc, pomijając te kwestie finansowe. Bo ale rozumiem, one są bardzo istotne. Ale pani redaktor, głęboko zmieni, naprawi sytuację na polskich uczelniach, niezależnie od tego, jak duży wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe nastąpi. Bo co do tego, że powinien taki wzrost nastąpić, to wszyscy się w rządzie zgadzamy. Pytanie o skalę i tempo. No dobrze, ale to jest właśnie bardzo ważne. Pan mówi, że to jest jedna sprawa finansowa, ale ta sprawa nie jest kluczowa? To jest jedna z istotniejszych spraw, ale jeszcze raz podkreślam, jak każdy minister będę zabiegał o to, żeby podnieść zarobki na uczelniach. One są żenująco niskie, zwłaszcza dla młodej kadry naukowej. To jest przecież elita narodowa. Elita intelektualna i na uczelniach młodzi ludzie żyją w skrajnie trudnych warunkach finansowych. Uważam to za swój nie tylko polityczny, ale także moralny obowiązek zabiegać o wzrost ich wynagrodzeń. Oprócz tego musimy zwiększyć nakłady na naukę, jeżeli chcemy mieć naprawdę nowoczesną gospodarkę, realizować strategię odpowiedzialnego rozwoju. Trudno, żebyśmy mieli nowoczesne, innowacyjne produkty przy nakładach na naukę ze środków budżetowych rzędu 0,4% PKB. Po prostu nigdzie na świecie nie udało się zbudować innowacyjnej gospodarki. A czy ucierał pan swoje stanowisko także ze swoim największym adwersarzem w obozie Zjednoczonej Prawicy, czyli marszałkiem Terleckim? Ucierałem, ale bezskutecznie. Nie wszystko się udaje. Ucierałem, ale nie utarłem. Tak? Przyjmuję z pokorą, że nie każdego przekonam do moich rozwiązań. Chyba pana marszałka Terleckiego. Nie będzie pan z tym żył. I będę z tym żył. Będą decyzje polityczne na szczycie koalicji. Będzie taki bądź inny kształt ustawy, ale ona wejdzie w życie od 1 października 2018 roku. Jestem świeżo po tych ustaleniach politycznych, a więc ta data jest aktualna. A jak się zakończy konflikt wokół ustawy o IPN-ie? Króciutko, bo musimy kończyć. Ja uważam, że niezależnie od tego, jakie będzie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, a liczę się z tym, że Trybunał nakaże nam doprecyzować tę ustawę, bądź co najmniej przedstawi jej wiążącą interpretację, niezależnie od tego, jakie będzie to stanowisko, powinniśmy jak najszybciej zakopać wszelkie przedmioty, wszelkie obszary sporu z Izraelem. To jest nasz strategiczny sojusznik. Poza tym ze względu na to, co spotkało naród żydowski podczas II wojny światowej, uważam, że cały cywilizowany świat powinien się z tym państwem i z wrażliwością środowisk żydowskich na całym świecie bardzo poważnie liczyć. Dziękuję. Wicepremier Jarosław Gowin, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Ekspres automatyczny DeLonghi. System cappuccino, za który zapłacisz 1130 zł i 50 groszy. RRSO 0%. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Posłowie zajmą się ustawą degradacyjną. Wczoraj projekt przyjęła i pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Obrony. Ustawa wprowadza przepisy pozwalające pozbawić stopni oficerskich i podoficerskich osoby, które działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Chodzi m.in. o Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Pozbawia stopni oficerskich m.in. członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tych, którzy dokonywali czystek antysemickich w 1967-1968 roku. Mówi wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Projekt zakłada, że o pozbawieniu stopnia będzie decydować wobec generałów i admirałów prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Policja i Straż Ochrony Kolei wspólnie monitorują bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Patrole pracują m.in. w Warszawie, Opolu, Poznaniu i Sanoku. Kierowcy, którzy próbują przejechać przez przejazd mimo zamykających się rogatek, dostają mandaty. Jak przyznaje rzecznik Straży Ochrony Kolei Marcin Żywiołek, obecność służb sprawia, że kierowcy przestrzegają przepisów. Kierowcy są ostrożniejsi, od razu jak widzą funkcjonariuszy, to postępują zgodnie z przepisami, natomiast zdarza się, że postępują w sposób całkowicie bezmyślny po prostu. Omijają slalomem zamknięte półrogatki lub wjeżdżają na przejazd w momencie, kiedy rogatki opadają. W pierwszych tygodniach tego roku odnotowano ponad 20 wypadków na przejazdach. W styczniu zginęły 2 osoby, 5 zostało rannych. Już tylko 100 dni pozostało do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca meczem Rosja-Arabia Saudyjska. Polska swój pierwszy mecz z Senegalem zagra 19 czerwca w Moskwie. Biało-czerwoni w fazie grupowej zmierzą się potem z Kolumbią i Japonią. W turnieju wezmą udział 32 reprezentacje piłkarskich mistrzostw świata. Poznamy 15 lipca. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Witam ponownie. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podpisało z JP Morgan umowę na rządowy grant w wysokości ponad 20 milionów złotych. W zamian za pieniądze firma zobowiązuje się do zatrudnienia w Polsce około 3 tysięcy osób i uruchomienia placówki w połowie 2018 roku. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, to najwyższa rządowa dotacja w historii dla firmy z sektora usług finansowych. JP Morgan to międzynarodowa firma specjalizująca się w bankowości i usługach finansowych. To również największy bank w USA i trzeci bank na świecie pod względem wartości aktywów. Specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, komercyjnej i prywatnej, zarządzaniem aktywami oraz papierami dłużnymi. Giełda papierów wartościowych została zaproszona do wzięcia udziału w przetargu na pakiet kontrolny izraelskiej giełdy. Dowiedziała się Rzeczpospolita. Do przejęcia jest pakiet niemal 72% akcji giełdy w Tel Awiwie, wart co najmniej 490 milionów złotych. Do przetargu zostały zaproszone oprócz polskiej giełdy m.in. pakiety z Londynu, Toronto, Astany czy Singapuru. Dziś w Budapeszcie dojdzie do rozmów w sprawie kolei dużych prędkości. Linia przebiegająca przez kilka państw miałaby połączyć Warszawę i Budapeszt. Aleksander Wszoniak. Możliwość powstania takiego odcinka kolei dużych prędkości ogłosił na początku lutego minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dziś w stolicy Węgier będzie o tym rozmawiać wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel z innymi przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej. Z analiz przeprowadzonych przez Węgrów wynika, że podróż z Warszawy do Budapesztu miałaby trwać mniej więcej 4 godziny. Węgrzy prowadzą także rozmowy na temat szybkiego połączenia kolejowego ze swoim południowym sąsiadem Rumunią. Proponowane połączenie na terenie Polski przebiegałoby z Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny i dalej na południe już poza granicami naszego kraju przez Czechy, Słowację i Węgry. Przedstawiciele resortu zastrzegają, że dzisiejsze rozmowy mają charakter roboczy. Na razie nie wiadomo, kiedy mogłoby się rozpocząć tworzenie inwestycji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.

New People, nasza piosenka dnia w audycji do południa, także spotkamy się z tym nagraniem i oczywiście Państwo wiedzą, że przez cały dzień będzie się pojawiało. Dziś dzień logopedy, różne ćwiczenia logopedyczne o poranku już były, no to jeszcze jedno. Czy przy okazji dnia logopedy pojawił się już na antenie utwór Manamu? Nogi, nogi, taki nóg, tupią, tupią, tupią, tup, nogi, nogi, taki nóg, tupią, tupią, tup, tup, tup. Nie, nie pojawił się, czuwaj, jeszcze się nie pojawił. Ale jakby Pan trafił, bo teraz się pojawi. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że Kora jeszcze przed dziewiątą zaśpiewa. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. My zaczniemy od spokojniejszego utworu, bo 11 czerwca w warszawskiej Progresji wystąpi Rai, kiedyś duńsko-kanadyjski duet, dziś jedno z artystycznych wcieleń kanadyjskiego wokalisty Mike'a Milosza. Debiutancki album zatytułowany Woman okazał się w 2013 roku, choć promowały go single Open i The Fall. W Trójce najbardziej przyjęła się piosenka Three Days. A drugi album Blood ukazał się miesiąc temu i to z promocją tego wydawnictwa wiąże się wizyta Rai w Warszawie. Rabbit beast at a foolish feast, moth steal your breath, twisted thief with a mangled glove. It's just my nature, I ruin love. It's just my nature, I ruin love. Stealing kisses in those misses within, stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you, I'm killing you. Żeby państwo widzieli minę redaktora i uniesiony w górę kciuk, dał łapkę. To ja? No oczywiście. Styl śpiewania trochę podobny do Sade, trochę Morciwa. Na pewno przypadnie do gustu tym, którzy lubią takie granie, taką muzykę i taki klimat Rai 11 czerwca w Progresji w Warszawie. A w tym tygodniu to czeka nas Dzień Kobiet, więc Sorry Boys. Akurat kontynuują trasę koncertową Amor Tour, w ramach której promują swój nominowany do Fryderyka album Roma. To płyta z takimi znanymi też słuchaczom Trójki utworami jak Wracam, Zwyczajne Cuda, Miasto Chopina czy Apollo. Na koncertach obok studyjnych aranżacji piosenek ze wszystkich albumów grupy pojawić się mają wersje akustyczne oraz premierowe utwory. Bardzo jesteśmy spragnieni tego wiosennego słońca, więc The Sun, Sorry Boys. A ja jeszcze to dodam, że w Dniu Kobiet Sorry Boys w Szczecinie, w szczecińskim Lofcie Kultury, a dzień później w łódzkiej wytwórni będą grać 14 w Toruniu, a 15 w Krakowie. No to na koniec trzeci singiel zespołu Strachy na Lachy. Singiel pochodzący z płyty Przechodzień o Wschodzie. Album ukazał się we wrześniu roku ubiegłego i do tej pory Strachy na Lachy zachęcały do zapoznania się z całością, piosenkami Twoje motylki i Co się z nami stało. Obok grabarza obłąkanym obok śpiewa jeszcze ktoś. Na razie nie powiem kto. Tę wokalistkę znają państwo także z Anteny Trójki. Do piosenki powstał teledysk, który można obejrzeć w internecie, a tytuł Obłąkany obłok. Fukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyraźnie na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. tutaj znów noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka, stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd. Zgadł? Obłąkany obłok. Kto śpiewa obok Grabarza w tym utworze? Piosenkarka, wokalistka. Która? Która ładnie śpiewa. No nie jest to Maryla Rodowicz, nie, nie. Ale jest to wokalistka zespołu Lily Hates Roses, Kasia Golomska, zespół, który dobrze znają słuchacze Trójki. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke, to Strachy na Lachy przed chwilą. Za 9,5 minuty dziewiąta. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. If you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you will break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Let's dance for fear your grace should fall. Let's dance for fear that life is all. Let's sway. You could look into my eyes. Let's sway under the moonlight, the serious moonlight. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. My love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. A dzisiaj w takiej łagodniejszej wersji. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Bardzo dziękujemy. Prawie wszystko w audycji porannej. Państwo troszkę jeszcze pokazywali swoje możliwości logopedyczne i tu zdaje się pan jeszcze z wierszykiem. Dzień dobry panu. Puk, puk, to tam, nik tam, jak tam, nik tam, jak tam, to tam, puk, puk, to tam, nik tam, jak tam, nik tam, jak tam, to tam, puk, proszę puk, to tam, pana. Nik tam, jak tam, nik tam, jak tam, to tam, puk, puk, to tam, nik proszę tam, pana, tam, ale już. Puk, puk, to tam, nik tam, jak tam, nik no dobrze. Tam, puk, bardzo dziękujemy panu, ale pan widzę, że tak jeszcze długo mógłby. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, mówimy dziękujemy i do usłyszenia mówimy także i zapraszamy. No i obiecałem, że Kora się pojawi i Glaca. Człowiek z blizną, sam wiesz, że nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda ukryta w słowach dźwiękach. Za nią oddasz duszę i życie. Zobaczysz to, czym wielu marzy skrycie. Przeżyjesz chwile, których nie odbierze nikt. Tak to jest tych kilka chwil, które na zawsze zachowasz w sercu. Tak stałem kiedyś w tym miejscu. Tak czułem ten sam ból życia. Pęka w

przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy.